Книга пророка Ісаї. Розділ 5. Дозвольте, заспіваю любому моєму пісню любого мого про його виноградник. У любого мого був виноградник на родючім схилі. Він розкопав його, очистив від каміння і насадив у ньому лозу добірну, а серед нього збудував башту і висік у ньому винотоку, та й сподівався, що вона вродить добрі грона, а вона вродила кислі грона. Отож, мешканці Єрусалиму і мужі Юдеї, розсудіть між мною та моїм виноградником. Що ще я мав був учинити виноградникові моєму, а не вчинив? Чому, коли я сподівався, що вродить добрі грона, він уродив лише кислі? Отож, я вам скажу, що зроблю з моїм виноградником. Розберу його огорожу, нехай його пустошать. Повалю його мур, нехай його топчуть. Я залишу його пусткою, не будуть його ні обрізувати, ні обкопувати більше. І зійдуть на ньому будяки і тернина. Та й хмарам повелю я не пускати більше дощу на нього. Виноградник Господа сил – то дім Ізраїля, а мужі юдейські – любе його садиво. І ждав він правосуду, аж тут – пролиття крові. Ждав правди, аж тут – голосіння. Горе тим, що додають дім додому та прилучують поле до поля, так що нема більш місця, і що живуть самі одні серед країни. Ось як у мої вуха Господь сил поклявся. Оті доми численні опустіють, доми великі і пишні будуть без мешканців. 10 паїв у винограднику дадуть лише барильце, а хомер зерна вродить ледве ефу. Горе тим, що тільки-но вставши вранці, женуться за напоями хмільними, і що розпалені вином засиджуються аж до ночі. Арфа і гусла, бубон і сопілка, та вино в них на бенкетах, а на діла Господні не вважають, і вчинків рук його не бачить. Зате ж народ мій необачний потрапить у неволю. Знатні його впадуть з голоднечі, а юрба гомінка згине від спраги. Зате Шеол розтулив широко свою пельку і роззявив свою безмірну пащику. І провалиться туди його слава та юрба гомінка і галаслива з усім, що в ньому веселиться. Похилиться людина, смириться смертний, і очі гордих смиряться. А Господь сил на суді вознесеться, і Бог, святий у справедливості, появить свою святість. Ягнята будуть пастись, мов на пасовиськах, гладка худоба, козенята будуть руїни пожирати. Горе тим, що тягнуть за собою кару воловими шнурами, а гріх, мов посторонком, що від возу. Горе тим, що кажуть, нехай він поспішиться, нехай поквапиться і своїм ділом, щоб нам його побачити». Нехай наблизиться, нехай прийде задум святого Ізраїлевого, щоб нам про нього знати. Горе тим, що зло добром звуть, а добро злом, що з пітьми роблять світло, а зо світла – пітьму, що гірке – солодким роблять, а солодке – гірким. Горе тим, хто у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні. Горе тим, що до пиття вина хоробрі і спритні у приправі у пивних напоїв, що за гостинець роблять винного правим, а правому відмовляють його права. Тож як вогонь жере солому, і як від полум'я згоряє сіно, корінь їхній візьметься гниллю, їхній квіт розвіється як порох, бо вони відкинули закон Господа сил і словом святого Ізраїлевого погордували. Тому і запалав гнів Господній на його народ, і він простягнув проти нього свою руку і так ударив по ньому, що здригнулися гори, і трупи, немов гній, лежать посеред вулиць. Але й по всьому тому його гнів не відвернеться, рука його ще піднята. Він піднімає стяги для далекого народу, він кличе його з кінців землі посвистом. І ось той, легкий, швидко прибуває. Нема між ними млявого і слабкого, ніхто з них не спить, не дрімає. Не розв'язався на крижах пояс ні в одного, і не порвався ремінь на сандалях у нікого. Стріли їхні гострі, і усі луки їхні нап'яті. Копита їхніх коней, мов кремінь, колеса їхніх колісниць, немов вихор. Рик їхній, немов рик лева. Вони рикають, мов левенята. Ревуть, хапають здобич, несуть геть, і ніхто її в них не відніме. І зареве над ним того дня ревом моря. Глянеш на землю, там темрява жахлива, і світло в туманах темніє.